Adı yok hala, susuyorum anla. Bu acı kalır tarifsiz, sonu yok asla. Ne olur anla, seviyorum hala. Yarım kalan sözdü gözlerim, unutamam asla. Alışırım sanma, yeri göğü sardı yaşlar, karlı kışlar, aylar yıllar şimdi bize ağlar. Alışırım sanma, aylar yıllar yorgun anla, yer gök şahit ağlarım yokluğuna. Hani bir bendim inanmayan masallara. Susuyorum anla, bu acı kalır tarifsiz, sonu yok asla. Ne olur anla, seviyorum hala. Yarım kalan sözdü gözlerin, unutamam asla. Alışırım sanma. Bir bendim inanmayan masallara.